Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyordum mesela. Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Kolay kolay boşaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı'nı. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bugün Korhan Gümüş ve Murat Güvenç ile birlikte programı yapıyoruz. Bu arada Yunanistan'da olan yangınlarda hayatlarını kaybeden komşularımıza, arkadaşlarımıza başsağlığı diliyoruz. Ve acil şifalar diliyoruz. Çok alakasız ama belki de bütün bu dünyada gelişen şeylerle 19. yüzyılın da bir alakası olduğunu bu programda iddia ederek bir konu işleyeceğiz. Facebook sayfamızda da yayınladık. 19. yüzyılın sisli Londra'sında olan Sherlock Holmes dedektiflik hikayelerinden 2010'ların global kentinde olan yeni Sherlock dizisine uzanacağız. Londra'da olacağız bugün ama Londra'nın hiçbir zaman belki de olmadığı gibi bütün dünyayla da nasıl bağlantılı olduğunu, İstanbul'la, Atina'yla, New York'la çok iç içe artık. Her zaman aslında olduğu gibi, özellikle modernle birlikte olduğu gibi, şimdi nasıl bağlantılı olduğuna yavaş yavaş geleceğiz. Şimdi Arthur Conan Doyle'ın bu Sherlock Holmes hikayeleri Londra'nın 1 milyondan 5 milyon nüfusa çıktığı dünyanın en büyük kenti olduğu dönemde yazılıyor. 1888'lerde. Kraliçe Victoria zamanları falan değil mi? Kraliçe Victoria zamanları. Hı. 1837'den. Uzun süren bir iktidar. Çok uzun, evet. 1837'den 1901'e kadar İngiltere'nin de dünyanın en büyük imparatorluğu olduğu ve çok ciddi bir coğrafyaya hükmettiği bir dönemde, yani kolonyal hükümdarlığını pek kanıtlamış olduğu dünyada bir dönemde bu romanlar yazılıyor. Dedektiflik romanları. Şimdi bu dönemde Londra'da ne oluyor? Neden, nasıl bu romanlar çıkıyor? Biraz onlardan bahsederek başlayacağım. Bu Londra'daki müthiş nüfus artışıyla birlikte tabii ev sayısı da artıyor bizim programımızda çok sık işlediğimiz. Ve bu evler yapılırken tabii var olan bir sürü yapı da yıkılıyor. Mesela çok önemli kiliseler yıkılıyor. Bir sürü ortak bahçeler üzerine yeni evler inşa ediliyor. Bir sürü fakir mahallelerde yapılan yıkımlarla bir sürü insan evsiz kalıyor. Burada en önemli etkenlerden bir tanesi o dönemin medeniyetinin sembolü olarak bilinen ve belki de 1950'lere 60'lara kadar medeniyet sembolü olarak düşündüğümüz tren ve tren yolları. Tren ve tren yollarının yapımıyla da bu şehir hem büyüyor ama bir yandan da yıkımlar devam ediyor ve şehirde müthiş bir inşaat furyası başlıyor. Şehrin sınırları her gün tren yollarının yapımıyla birlikte genişliyor. Bir yandan yer üstünde ama bir yandan da yer altında tren yolları yapıldıkça şehir gitgide hem yer üstünde hem yer altında çok karmaşık hale gelmiş olan bir labirenti andırmaya başlıyor. 1889'da aslında Londra Şehir Konseyi yavaş yavaş bu gitgide elden çıkan kaotik hale dönüşmüş olan şehre bazı düzenlemeler getiriyor ve bu Edward zamanında da, yani Victoria'dan sonra gelen yönetimde de aslında gitgide şehir biraz daha nefes alır hale geliyor. Ama bu son dönem 1880'lerde bu Sherlock Holmes dedektiflik hikayelerinin yazıldığı dönemlerde hakikaten şehir içinden çıkılamayacak halde hale gelmiş olan bir kaos, bir suç mahalli haline geliyor. Burada çok önemli, enteresan noktalar da var. Sherlock Holmes filmlerini daha önce çekilmiş, yani 2000'lerden önce çekilmiş filmleri seyrederseniz, çünkü son dönemki Sherlock dizisinde bunu göremiyorsunuz. En önemli ilk göreceğiniz ayrıntı şehirdeki sis. Ve bu sisin içindeki gaz lambaları. Neyi bize hatırlatıyor? Aslında sadece bir doğa olayı olarak sis değil, o dönemki endüstriyel şehrinin kömür ve o zamanki duman. Tabii bahsettiğimiz tren sisteminin. Bir de liman tabii, buharlı gemiler, tabii. Muazzam her biri birer fabrika gibi. Değil mi? Simsiyah bacalarından duman çıkarıyorlar. Evet. Ve orada aslında İngilizce'de smog, bilmiyorum Türkçesi var mı ama smog'la... Yok Türkçesi fogun, yok. Çünkü yani dumanla sisin karışımından, evet, oluşan bir böyle yeni kelime yani. Duman sis diyelim. Duman sis, evet, duman sis. Böyle bir hani gri sarı bir şeyin bütün şehri kaplamış olması ve bu Jack the Ripper gibi böyle Karın deşen Jack gibi karakterlerin ortaya çıkmış olması bu şehrin gitgide tekinsizliği ni de bize göstermeye başlıyor. Burada bu imajlarda, bu sisli Londra imajında aklınızda kalabilecek bir imge, mesela hemen Google'da imajlara baksanız gaz lambaları, sokak lambaları, gazla çalışan sokak lambaları, bu sisin içindeki sokak lambaları. Ya burada çok aslında önemli bir gelişme var. Gecenin ışıklandırılmasıyla birlikte gece hayatı denilen şeyin oluşması. Işıkla birlikte düşünürsünüz, hani aydınlatılacak ve aslında şehir daha tekin hale gelecek. Tam tersi oluyor. Işıklandırma ile birlikte gece hayatı denilen şey oluşuyor ve gece de daha tekinsiz hale geliyor. Yani karanlıkta yaşayan insanlar aslında ışıklandırılmış mekanlarda yaşayan insanlardan çok daha tekin yaşıyorlar. Bu, yani şehrin böyle bir sürü dileması var bu anlamda. Yani gece hayatının başlaması ve oluşmasıyla birlikte de daha da tekinsiz hale gelmiş olan bir şehirden bahsediyoruz. Şimdi bu böyle bir şehirde insanlarda gitgide daha fazla bir endişe hali, daha fazla bir yorgunluk hali, daha fazla bir şehirden bunalmışlık hali, ki bu herhalde şu andaki kentliler için, dinleyenlerimiz için hiç de uzak bir his değil. Gitgide Londralıların veya o dönemde yaşayan, aslında bütün büyük şehirlerde yaşayan kentlilerin yaşadığı böyle bir şehirde kaybolmuşluk hali, kendini güvende hissetmeme hali, bütün bu karmaşık yayılmış sınırları artık belirlenemeyen şehirde önemsiz, fark edilmez olmuş, anonim hale gelmiş olan kentlinin bir duygusu var. Ve bu dedektiflik romanlarının bu dönemde çıkması ve bir sürü farklı şekillerde çıkması, Sherlock Holmes dışında işte Agatha Christie'nin de daha sonra çıkması, Fransa'da da bir sürü dedektif hikayeleri çıkıyor, dedektif hikayeleri yazarları çıkıyor. Bu hiç tesadüfi değil. Yani bu hem şehrin böyle bir şekilde büyümesi, kaotikleşmesi, hem de kentlilerin bu şehirde kaybolmuş, tekinsiz hissetmeleriyle birlikte dedektiflik romanlarına olan talep gitgide artmaya başlıyor. Şehir bir yandan da groteskleşiyor, yani hani modernleşeceğini beklerken aslında bütün bu yeraltı dünyası gece hayatıyla groteskleştikçe dedektiflik hikayede de grotesk hikayeler gibi bütün bunu anlatmaya başlıyorlar. Tam bu noktada aslında Sherlock Holmes karakteri bir kahraman olarak ortaya çıkmaya başlıyor. Burada bir parantez açarak şunlardan da bahsetmek gerekiyor. 19. yüzyılın solunda tabii ki okur yazarlığın müthiş artmasından dolayı ve de kitap basımının artmasından dolayı popüler kültür denilen şey ilk defa dünyada ortaya çıkmaya başlıyor. Yani Londra'da yüzlerce kişi dedektiflik romanını bulabiliyor kitaplar artık var, basılıyor, dağıtılabiliyor ve bunları okuyorlar ve bu, bu enteresan bir şekilde mesela ilk Osmanlı'da ilk basılan romanlar da belki dedektiflik hikayeleri mi sayılabilir mi bilmiyorum ama Eugène Sue'nun Paris'in Gizemleri, Esrarları, Sırları, Mysteries of Paris kitabı mesela Osmanlı'da yayınlanıyor. Ve ilk Ermeni harfleriyle ama Osmanlıca yayınlanıyor. Bu romanlar yani Sherlock Holmes aslında küresel bir romana ya da karaktere de dönüşüyor değil mi? Tam mesela, bundan bahsetmeye çalışıyorum aslında ama hani biraz daha eskiye dayanıyor. Daha da eski çünkü bu bahsettiğim şeyler. Mesela şeyi okumuştum hani Abdülhamit'in hastası olduğunu sonra davet ettiğini, Doyle'u İstanbul'a davet ettiğini ve Mecidiye nişanı vererek kendisini onurlandırdı. Yani padişah saraya davet ediyor yazarı düşünsene. Ya bu açıdan da mesela İstanbul ile Londra arasında da böyle bir şey de kuruyor. Yani Sherlock Holmes bir köprü kurmuş oluyor yani bir kahraman olarak hem İstanbul'da hem Londra'da tanınan, bilinen, üst düzeyde hem de okunan bir karakter. 1844'te aslında bu bahsettiğim Mysteries of Paris'in de örnek aldığı Mysteries of London'da yayınlanıyor aslında. Yani İstanbul'da. Yok, Mysteries of yani bütün dünyada yayınlanıyor. Ama ilk çeviriler yani Osmanlıca'ya ilk çeviriler zaten Ermeniler tarafından yapılıyor ve Ermeni harfleriyle genelde oluyor. Bu Eugène Sue'nun Paris Esrarları ve George Reynolds'ın Londra Gizemleri. Bu iki şey çok popüler oluyor. Senin de bahsettiğin gibi daha sonra Abdülhamit'e kadar uzanıyor. Şimdi burada bu karakter kim? Sherlock Holmes kim? Nasıl biri? Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Aslında dünyanın en popüler kişiliği olarak biraz biliyoruz herhalde ama bu Holmes'i. Ama silik bir kişi değil mi? Şey yazarı aslında. Yazarı silik bir kişi. Yani yazar yani mesela tanınıyor mu? O kadar çok tanınmıyor aslında. Karakter daha ünlü. Karakter daha ünlü. Şey karakter gibi Tenten gibi. Evet. Yani Tenten'in çizerini kimse hatırlamıyor da Tenten karakteri çok ünlüdür yani. Evet. Değil mi? Kimse hatırlamaz. Evet. Burada ama Doyle neyse tanınan bir kişi de oluyor biraz ama ondan önce yani bir silik doktor olmuyor. Yani doktor adam mesleği doktorluk yani aslında pek de başarılı olamadığı için. Doktor Watson aslında. Evet. Kendisini yardımcı silik karakter olarak koyuyor. İkinci karakter evet. Evet bu arada başka romanlar da yayınlıyor Doyle ve onları aslında edebi eser olarak sayıyor ve Sherlock Holmes'u böyle hani edebi olmayan kenarda köşede kalmış Acale. Olarak ve hani esas romanlarının önüne geçmiş olarak da suçluyor aslında Sherlock Holmes'u ve öldürüyor. Evet evet şelaleden aşağı atlıyorlar değil mi öyle iki kahraman yani öldüreceğini annesine söylüyor aslında şey Doyle diyor ki anne diyor ben bu adamdan bıktım diyor nefret ediyorum. Çünkü diyor beni alıyor başka yerlere götürüyor. Ben başka iş yapmak istiyorum. Bu yapmama engel oluyor diyor. Onun için öldürmeye karar veriyor karakteri. Evet. Fakat annesi de diyor ki ya evladım sana belki kızabilirler öldürürsen diye de önceden uyarıyor. Tam da annesinin söylediği çıkıyor. Ve ondan sonra mecburen bir daha yaratmak zorunda kalıyor. Tekrar evet yani o ölümün aslında bir şey olmadığını hani kurtulduğunu ifade ediyor falan. Bu dizide de böyle bu arada. Dizide de aynı şeyi yapmışlar. Adam yok oluyor, ölüyor, tekrar geliyor. Filmlerde çok olur aslında bu numara. Aynen. İnsanları da şey yapar böyle hem üzer hem sevindirir falan. Şimdi bu şey de ilginç. Bu Arthur Conan Doyle Sherlock Holmes karakteriyle Londra'yı hem böyle sokak sokak anlatır. Hani tek tek. Haritacı gibi. Haritacı yani. Gibi. Ancak kendisi aslında Londralı değil. Başka bir yer. Edinburgh'lu. Ve bir postaneden aldığı bir harita üzerinden bütün anlatıyor. Londra'yı anlatıyor. Evet. Harika. Yani aslında burada çok enteresan da bir şeye geliyoruz. Yani bir hani haritacının böyle detaylı şehri okuma imkanını biraz sizin haritalarınıza da geliyoruz Murat Bey. Böyle hani bir yandan da tam aslında Sherlock Holmes'te gelmeye çalıştığım, anlatmaya çalıştığım noktaya getiriyor beni. Bu bir kişi böyle bir dedektif. Hatta dedektif değil aslında, pardon yani, consulting dedektif. Yani bugün consultant aslında neredeyse Türkçe repertuarımıza da girdi. Yani danışman, dedektiflik danışmanı, yani daha da üstünde, hani en üst pozisyonda, şehre bakan, şehirdeki her ayrıntıyı okuyabilen, kendini şehirden ayrıştırmış ve üst orta sınıf bir karakter. 221B Baker Street'te oturuyor. Bu da orta sınıf, üst orta sınıf Londra mekanı. Ve B, bu da önemli. B level, yani bir şekilde şeyde değil, sokakta oturmuyor yani. İşte Fransızca bel etaj dedikleri şey, yani bir üstü. Bir üstü. O istasyonda tabii Baker Street'te, Londra'nın çok ünlü bir metro istasyonu. Yani hala olan, yani şehrin en önemli merkezinde, en önemli yerlerinden bir tanesi yani. Peki şimdi burada bütün demin bahsettiğim gibi bu sınırlar inanılmaz gelişmiş, genişlemiş ve karmaşıklaşmış kentte, kendini kaybeden kentler arasında, bu labirente dönmüş kentler arasında yolunu tek bulabilen ve yer üstünde ve yer altında olan bütün şeyleri birleştirebilen tek bir insan var ve böyle bir hayal var. Hayal etmemizi sağlayan bir karakter var ki bütün şehri her tarafıyla biliyor. Yani bugün Google gibi bir şey ya. Google Map gibi yani, bizi yönlendiriyor, sağa dön sola dön, şey biliyor. Evet. Hiçbir ondan gizli hiçbir şey olmuyor. Bütün şehri biliyor. Şehre hakim olabiliyor ve bütün bu kaosun içinde düzeni sağlayabiliyor. Şimdi burada bir de şeyi de atlamamak lazım. Bütün bu kentlileri sınıflara ayırabiliyor, kategorize edebiliyor. Aynı Darwin'in bütün canlılara yaptığı gibi kategorize edip şu sınıftan gelebiliyor. İşte bu yerde herkesi yerli yerine oturtabiliyor. Sadece şehri coğrafi olarak anlamak, görmek, bakmak dışında bir de hiyerarşize edip kategorize edebiliyor. Yani kentlileri de her bir şekilde bu şehrin parçalarını yerleştirebiliyor. Tam bir sosyal bilim çalışmasında olması gereken bir şey değil mi? Yani taraf falan olmuyor yani. Hani şehrin içinde yaşasa belki biraz o mesafeyi koruyamayacak ve birilerine daha farklı bakacak falan. Burada halbuki daha böyle yukarıdan ve şey bakıyor, daha analitik falan bakıyor. Ya aslında o anlamda o kendisine consulting detective, yani danışman dedektif demesi de sosyal bilimciliğe de bir atıfta da bulunuyor. Yani bilimin de hep şeyi var ya, biraz üstten bakan, yani kendini kitleden ayrıştırabilen ve ayrıştırarak kitlenin özelliklerinin içinde kimler ne yapar, kimler ne yapmaz, hangisinin suça eğilimli olduğunu, hangisinin suç asla işlemeyeceğini bunu da görebilecek bir pozisyona çıkartması. Temsiller üzerinden okuyor. Yani bunu doğrudan doğruya şeyler üzerinden değil, göstergeler üzerinden okuyarak bu sonuç veriyor. Yoksa içinde olsa zaten o göstergelere ihtiyaç duymaz. Bir de belki benim ekleyebileceğim küçük bir şey var. Bütün bu şeylerde, bütün bu romanlarda bilinmezlik aslında bir şeyin bilinmezliği değil. Her hikayede daha önceden kestirilemeyen, içinden çıkılmaz bir başka bilinmezlik. Üst düzey bir, yani bilinmezliğin bitmiyor. Bir şeyi yok. Yani bir büyük problem var da o onu problemi çözmüyor. Lokal olarak içinden çıkılmaz milyonlarca şey var. Bir bilinmezlik var. O onu küçük detaylara dikkat ederek, değil mi? Şeylerin, trenlerin saatlerine, bilmem nenin gelmesine, yani bütün o plotun içerisinde küçük küçük izlere, şehirdeki küçük detaylara şey yaparak, refere ederek bir şey çözüyor. Ama o çözülen mystery'nin ne bir öncesi var ne bir sonrası olacak. O mystery hep lokal oluyor. Yani ben de ondan çok etkilenmiştim yani. Evet. Şimdi burada aslında şehre iki farklı yaklaşım biçiminden de bahsetmek lazım. Yani bir yaklaşım biçimi daha var. Baudelaire'in flanörü. Mesela buradaki hani bir dedektifle flanörün farkını da bir koyarak, yani bu tek yaklaşım biçimi miydi? Popüler kültürün en önemli yaklaşım biçimi Sherlock Holmes'tu. Ama mesela Baudelaire'in flanör figüründe böyle her şeyi bir araya getirip bir araya koyan, bir içinde bir düzen sağlayan, bütün bu kaosu düzene koymaya çalışan bir figür yok. O olduğu gibi anlatıyor ve bütün karmaşasını ortaya seriyor. Bu iki farklılık çok önemli. Yani dedektif karakterinin popüler hayal dünyalarında bu kadar önemli hale gelmesi aslında flanöre karşı ortaya çıkartılması ve bu bir kahraman beklentisi ve bu kahramanın çözebileceğine dair inancın oluşturulması. Evet, burada yani çok büyük bir fark var. Flanör böyle biraz akıntıya kapılmış giden bir adam. Yani o kendi nasıl diyelim, izlenimlerinin hakimi değil. İzlenimleri onu yönlendiriyor akıntıda, değil mi? Flanör böyle bir şeyin üzerinde, kentin büyüleyici havası içerisinde daha önce hiç toplumlarda yaşanmamış bir manzaradan bir başka manzaraya akıp giden bir adam. Ama dedektif şeyi bu izlenimin hakimi. Yani bütün bu karmaşaya şey oluyor. Bir de başta söyleyecektim, araya girmek istemedim. Bu Baudelaire'de pek üzerinde durulmayan ama senin başta söylediğin bir kavram var. İngilizceden Fransızca'ya geçmiş olan bir kavram. Bu da spleen. Spleen. Spleen kavramı nesnesi olmayan üzüntü, hüzün anlamına geliyor. Belki şeydeki işte bizim İstanbul romanındaki hüzün en iyi bu spleen'i karşılıyor. Yani bu hüzün ve bu spleen o dönemin şeyini anlatıyor. Melankoli hattı. İşte o dönemin halet-i ruhiyesini anlatıyor. Çünkü bu spleen'in bir üzüntüsü, bir nesnesi yok. Şundan yani dolayı değil. Genel o şehrin kendisinin getirdiği. Tabii bu belki 19. yüzyılın sonunda, 20. yüzyılın başına gelindiği zaman Almanya'da, yani bu hal işte Zimmel tarafından Metropolis and the Mental Life olarak kavramsallaştırılacaktır. Yani bu onların öncesini, onun bir çeşit proto historisini dinliyoruz. Proto tarihini dinliyoruz. Evet. Şimdi bu Sherlock Holmes karakteri bir defa her şeyi görmesi çok önemli. Ama nasıl görüyor? Hep araya uzaklık koyarak bakıyor. Kendisini ayrıştırarak bakıyor. İnceliyor. Aslında laboratuvardaki bilim adamı tiplemesine benziyor. Ya da bir sosyal bilimci gibi. Ama laboratuvardaki bilim adamı daha da uygun. Çünkü bütün eşyaları, kişileri, kıyafetleri, vücut, hal, tavır ve tavırlarını mikroskopun altına koymuş gibi görme yeteneğine sahip. Yani burada hani böyle bir hani bütün gündelik hayatımızı mikroskopun altında inceleyebilecek yetenekte bir kahraman figürü. Bilinemez hiçbir alan bırakmıyor. Her detayı görebiliyor. Görmediklerini de Doktor Watson görüyor. bu arada onun kadar kimse iyi bilemez. Bir de bu var. Doktor Watson arada bir görebiliyor ama asla bir Sherlock Holmes olamaz. Bir de hep onu aşağılıyor da, değil mi? Yani hem komik buluyor, değil mi? Şey yapıyor. Yani onu bir çeşit onun bilgisini de biraz böyle küçümsüyor. Onun küçük şeylerini, küçük keşiflerini, ya buna da keşif değil mi? Bunu herkes yapar, Watson falan gibi, değil mi şeyler? Sadece Watson değil, o mesela ev sahibesinin de aynı şekilde. Hı. Bütün Scotland Yard'daki bütün polislere de aynı şekilde. Hepsini küçümsüyor. Yani onun gibisi yok yani. Aslında bu bir yandan da gelmeye çalıştığım yere getiriyor beni. Öyle bir nokta ki evrensel, homojen, o mükemmel, o beyaz özne. Yani, tamam. Bunu yani nefis bizim, koyuyor yani Sherlock Holmes karakteri. Yani şey, bizim Mazhar Fuat'ın şarkısındaki sen neymişim be abi haline getiriyor yani. Evet, peki. Şey de çok ilginç, üzerindekilerini hiç çıkarmadan oturuyor ya, hani böyle kafamızdaki o bilim adamı tiplemesine de uyuyor yani, böyle hani laboratuvarında çalışıp üzerindekilerini çıkartmaya vakti olmayacak, hani paltosuyla değil mi? Paltosuyla oturuyor, sadece yapması gerekene konsantre olmuş bir şekilde oturuyor. Tam bugünkü aslında mesela bir tanıdığımızın oğlu Cornell'de işte fizik okuyormuş ve hani mesela hiç durmadan çalışıyorlar oradaki insanlar. Cornell'de mesela doktora yapıyorsanız siz hani hakikaten üzerinizdekisini çıkarmadan okuyup problemleri uyuyup çözmeniz gerekiyor. Ama ne oluyor bu insanlar sonrasında? Yani Sherlock Holmes gibi acaba böyle uzman kimlikte dünyanın problemlerini çözme yetisine sahip mi oluyorlar? Sonra ne oluyorlar? Şimdi biraz da ona doğru geleceğim. Şimdi bu bahsettiğiniz kendisinin dışında herkesi de küçük görme durumu aslında bu modern öznenin onun dünyasının parçası olmayan her şeyi öteki kılan, geri planda tutan, yer vermeyen, yer vermese bile arka plana yerleştiren hali dünyanın bu makro mekanizmasını yani bütün kapitalizmin, bütün emperyalizmin nasıl çalıştığını aslında tam olarak görmememize de sebep oluyor. Hiçbir zaman tam olarak bunu algılayamıyoruz. Çünkü aslında böyle uzman hallerle ve uzmanlara olan müthiş inancımızla aslında gelişmeye odaklanarak bütün bu ötekileştirilmiş olan hem insanları hem bütün bilgileri yüzyıllarca akmış olan dinden gelen olsun ya da geleneklerden gelen olsun bütün bilgileri uzaklaştırmış olarak bütün bu evrensel bilgiyi aslında yok sayarak sadece kendimizin bilebileceğini olan inancımızla bugünkü dünyadaki problemlerin hala daha bu Cornell'deki bilim adamları tarafından çözülebileceğini inancımızla devam ediyoruz. Buna Amitav Ghosh diye başka bir başka bir Hintli yazar bir kitabın adını koyuyor bu duruma. Great Derangement, yani müthiş bir delilik hali. Akıl tutulması, büyük çıldırma, aklını yitirme. Derangement çok hoş bir kavram aslında. Bir sürü şey, bir sürü noktaya geliyor. Amitav Ghosh şimdi bu şey, modern romanın bu öznesiyle bakılan dünya halimizin şu andaki durumunun farkına varamadığımızı ve var olan tehlikeyi de asla temsil edemeyeceğimizi bu halim. Edemediğimizi ve edemeyeceğimizi. Çünkü öyle bir hani modern bakış açısına sahibiz ki alternatif düşünmeyi artık beceremiyoruz. Yani nesneleştirici bakış şunun kendisi de nesneleşiyor ve kendisi de aslında körlükten muzdarip hale geliyor bir bakıma. Çünkü yani karşısındaki şey sadece bir kendi muayelesi içinde tanımladığı için, onun muayelesini dikkate almadığı için yani düz bir anlamla okuyor. İşte bizim bugün başımıza gelen şey aslında bu. Yani hep işte şu yaptı, bu kötü niyetliydi, o oldu, bu falan. Peki o zaman biz böyle düz okuduğumuz zaman onun ne düşündüğünü bilmediğimiz için onu da hesaba katmıyoruz. Oysa ki o hesaba katmadığımız şeyler bizim rasyonel düşüncenin çok ötesinde işlev görebiliyor. Anılar, hatıralar, anneannelerden kalmış olan şeyler. Bilgiler. Evet, bunlar çok daha güçlü bir şekilde devreye girmiş oluyor o zaman. Şimdi belki bu konuda biraz daha devam ederiz ama gene Sherlock Holmes'e dönmek istiyorum. Şimdi 19. yüzyıl Sherlock Holmes'unu anlattım. Şimdi 2010'larda Sherlock diye bir dizi var ve ben bu dizinin ilk epizodunu seyreder seyretmez böyle bir konu üzerine biraz araştırma yapıp hani bir program yapmayı düşündüm. Şimdi bu tabii 2010'larda global kent Londra'da geçiyor. Bu kent 19. yüzyılın sisli işte gece lambalı gaz lambalı gece ışıklandırılmış Londra'sından nasıl farklı, nerelerde de benziyor. Şimdi bu global kentin hiçbir şekilde sis gözükmüyor mesela. Hani bu çok ilginç. Londra ışıl ışıl, sis yok. Ama bir yandan da aynı 19. yüzyıldaki gibi burada da bir underground şehir var. Çok fazla gece çekim yapılmış. Grafitiler var. Tren yollarında çok fazla geçiyor. Yani hem gene yer üstü ve yer altı var. İkisini iç içe sokmuşlar. Böyle bir farklılık var. Ama bir yandan da aynı o dönemdeki gibi ciddi bir evsizler durumu var. Hatta Sherlock bu evsizlerle temasa geçiyor. Bunun dışında bir de farklı olarak global terörizm var. Yani Sherlock'un çözdüğü suçlar 19. yüzyılda yerel suçlardı. Buradakiler anarşist, global terörist. Mesela işte Londra'nın merkezinde bir patlama oluyor. Bu patlamayla ilgili şeyler çözülüyor. Teröristler Çinli olabiliyor. Balkanlardan gelebiliyorlar. İntihar bombacıları var. Ama bu intihar bombacıların kim olduğu, ne olduğu değinmememizi, oraları hiç düşünmememizi sağlıyor bu dizi. Ve teröristler tarafından intihar bombacısı haline getirilen karakterler var. Yani bu şekilde suçlar. Oyun karakteri gibi değil mi sanki? Aynen. Kökenlerinden koparılmış sanki. Orada oyun için orada bulunuyorlar. Bir tiyatro sahnesi gibi Londra'da. Bu dizinin giriş jeneriğinde bütün Londra'yı üstten görebileceğimiz bir şekilde sanki bir aslında güvenlik kamerası ya da drone'dan bakıyormuş gibi şehir gösteriliyor. Bu arada Sherlock'un yüzüyle bu gözetleme kameralarının görüntüleri iç içe geçiyor. Yani Sherlock bütün gözetleme kameralarının da üzerindeki bir sanki tanrı imgesi gibi şehre bakıyor. Yani burada da aslında 2010'larda yani 19. yüzyılda olan o bakış açısının 2010'larda nasıl güvenlik stratejileriyle birlikte daha da yoğun hale getirilmiş, daha da içinden çıkılmaz bir noktada o modern öznenin o kontrol eden düzeni kesinlikle sağlaması beklenen halde yeniden daha da yoğun bir şekilde temsil edildiğini görüyoruz. Ya gene burada da consulting detektif deniyor. Yani gene uzman, danışman bir pozisyonda. Bu bana bu danışman kelimesi de hatırlattı. Dünya Bankası danışmanları veya bütün şirketleri de kontrol altında tutan danışmanlar var. Hani danışman firmalar var. Hani buradaki consulting detektif buradaki daha da bütün dünyada Dünya Bankası gibi dünyayı yöneten uzmanlara gönderme yapıyor bu sefer bence. Belki biraz da televizyon yorumcularına hani akşamları çıkıyorlar ya. Olaylar olduktan sonra akşam bize anlatıyorlar ne olduğunu aslında. Ona da benzetilebilir. Evet. Çok 19. yüzyılda gene olmayan Sherlock'un beyni dijital bilgilerle donanmış bir beyin artık. Yani böyle bilgisayar gibi çalışıyor hani. Tabii. O da farklı. İkinci bölümde miydi? Tam hatırlamıyorum. Şifre çözmek için kullanılan araç Londra haritası. Ve şöyle diyor. Herkesin cebinde bulunabilen bir şey bu. Turistlerin kullandığı Londra haritası herkesin tarafından herkes tarafından sahip olunsa bile bu kodu bir tek gene Sherlock çözebiliyor. Yani hiçbir şey değişmiyor aslında hani o anlamda. Hani o özneyle ilgili hiçbir şey değişmiyor. Kentin ışıkları değişiyor, sis gidiyor falan ama Sherlock değişmiyor. Biraz bu anlamda da yani bu kadar karmaşık sistemleri ve şu anda İç içe geçmiş dünyadaki problemleri, yani bu Yunanistan'daki yangınlar olsun, İstanbul'da hep bahsettiğimiz karmaşa olsun için, yani bunları çözmek için çok daha esnek çözümler, farklı yaklaşımlar, çok katmanlı bakış açıları gerekiyor. Yani evet. Çok bambaşka bir yönetim, yöntem, kaosla uğraşabilecek bambaşka bir yaklaşım gerekirken tam tersine bu dizide de gördüğümüz gibi dünyada gitgide artan bir merkeziyetçilik görüyoruz. Hani geçen hafta programımızda da konuştuğumuz gibi başkanlık sistemi gibi yani tek adam yönetimlerine gidiyoruz. demin bahsettiğim Amitav Ghosh'un lafı gibi, yani büyük bir akıl kaçırması aslında, aklımızı tamamen kaçırmış halde bu tarafa doğru gidiyoruz. Uzmanlık yerine, yani aslında bu karmaşık sistemlerle baş etmek için uzmanlaşmalar yerine bilgilerin ortaklaşa geliştirilebileceği yaklaşımlara ihtiyaç duyuyoruz. Kaos içinde düşünmemizi gereken, çok esnek, hızlı hareket etmemizi gereken yapılara ihtiyaç var. Ama tam tersine bu tam Sherlock gibi biz hani bu kaosu yok edebileceğine inandığımız kahramanları yaratıyoruz. Battıkça batmak denen şey vardır, yani çırpındıkça batmak, işte tam buna benzetilebilir değil mi? Ve yani daha da üzücüsü, yani belki hiçbir kutsal kitaba inanılmadığı kadar modern bilginin ve modern bu öznenin bizi kurtarabileceğine dair bir inancımız var. Yani en eleştirel insanlarda dahi bu inancın tamamen hani yıkılmadığı, hala da bu kaotik düşünme biçimlerine açılımın mümkün olmadığı bir kafa yapısıyla var olduk. Biraz negatif yaklaştım bu sefer ama hakikaten bu Amitav Ghosh'un kitabı beni etkiledi. Yani nasıl bakıyoruz, nasıl bu bakış açısından kurtulabiliriz ki artık bu kaotik sistemleri, dünyayı farklı bilgi kaynaklarından da beslenerek yönetebiliriz, içinde yaşayabiliriz. Çok konuştum. Yok canım. Bir kısa müzik arası verelim. Yine Londra'dan olsun. Clash'ten dinliyoruz, London Calling. The wheat is good in, engines stop on him, but I have no fear, 'cause London is drowning and I live by the river, to the imitation zone. Forget it, brother, you can go in alone. London calling to the zombies of death, quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice age is coming, the sun's zooming in, engines stop running, the wheat is going thick, a nuclear error. But I have no fear, 'cause London is drowning out. Give me a smile. Evet. Clash'tan dinledik. London Calling. Sherlock Holmes'u konuştuğumuz programın ikinci bölümündeyiz. Neden dedektif romanı 19. yüzyılın sonunda çok önemliydi? Ve 21. yüzyılın yani 2010'larda Sherlock dizisi tekrar neden gündeme geldi? Bunları konuştuk. Maalesef şu andaki halimizle de dünyadaki var olan sorunlarla da bir bağlantısını da kurduk. Bu biraz da çıkışsız koydum ben. Belki siz daha farklı yaklaşırsınız. Yani çünkü bir yandan da bir sürü sosyal bilimci, bir sürü kent bilimcisi, kentlerle uğraşan insanlar artık durumun ne hale geldiğini fark ediyor. Yani bu öznenin, bu modern öznenin, bu yukarıdan bakan, her şeyi bildiğini zanneden evrensel homojen öznenin ve buna olan inancın, hepimizde daha kırılmamış olan buna olan inancın dünyaya getirdiği yer ve alternatif düşünme biçimlerini kapatmasını artık insanlar fark ediyor. Bununla ilgili konuşuyor. Hatta Ozan Sezai Zeybek'le bir program yapacağız. Bu programda da gene bunu konuşacağız. Evet. Yani senin sunuşun tabii bence şu bakımdan ilginçti. Yani bir yüzyılı atlayarak başı ve sonunu, yani eski Fransız filmleri gibi aradaki hikayeyi atladık bir şeyi. Yani ve aradaki hikayede Aysim'in anlatısının aslında filigranını oluşturuyor. Yani işte bütün bir modernitenin ele geçirişi, ilk baştaki sanatçının gidişatın nereye gideceğine dair bir ön sezisi var, değil mi? Ön sezi. İşte o da bize o karakteri yaratıyor. Yani bu şehir artık bizim bildiğimiz bir şehir değil, başka bir şey oluyor. Ve bu şehirde artık problemleri biz eski kurumlarımızla çözemiyoruz. Yani işte din, eğitim, devlet gibi kurumlar artık bu oluşumları eski bildiğimiz şeylerde yönetmekte kalıyorlar. Aynı döneme ben bir de atıfta bulacağım. Tamamen farklı bir stilde Alice Harikalar Diyarında yine aynı şeyde yazılmış. O da fantastik bir öykü. Bence yine aynı döneme tanıklık ediyor. Orada da Victoria kendisini yazan bir, biliyorsun, kendisi bir matematikçi, Lewis Carroll, bütün öyküler aslında hem bir çocuk öyküsü gibi okunabiliyor, hem de bir toplumsal kritik diye yapılıyor. Yani mesela size bir iki tane nefis anekdot anlatayım. Bir tanesi meşhur, bu hikayenin başlangıcıyla ilgili. İşte bizim Alice o parkta, çukurda düşüyor. Düştükçe düşüyor. Ondan sonra ve işte arzın merkezine doğru bir yere doğru gidiyor ve kendi kendine de düşünüyor. Ya diyor, ben acaba neredeyim, karanlıkta düşmeye devam ediyorum, bari enlemimizi ve boylamımızı bilebilseydik diyor. Şimdi bu şeyde, metinde bunu geçiyorsun, hani şimdi sonradan ben coğrafya okurken bunu bir başka kitapta refere edildi. Bu enlem ve boylam bu düşüş anında değişmiyor. Yani hep biz dik düştüğümüz için, yani daha küçük bir kürenin merkezine doğru gidiyoruz ama enlem ve boylamımız değişmiyor. Evet. Şimdi bunun gibi işte tavşan koşuyor. Niye sorusunun cevabı, koşuyorum çünkü kraliçe 3 puanımı siler diyor eğer koşmazsam. Şimdi buralardaki bu absürt, anlamsız, saçma cevaplar aslında biraz içinde yaşanılan o büyük dönüşümün insanların kolay kolay anlamlandıramadığı varoluşu. Yani kraliçe niye 3 puanını silsin, o neyin yarışıdır, 3 puan olduğu zaman ne olacak, bütün bu puanlar toplandı, silinmediği zaman o puanlarla ne olacak, silindiği zaman neyi kaybediyoruz, yani bunların açıklamasının olmadığı bir bağlamda kraliçe 3 puanımı silmesin diye ben koşuyorum yanıtı var. Şimdi mesela bunlar da tabii Bence çağının çağına orada, tanıklık eden, çağının dönemine tanıklık eden o Zeitgeist'ı önümüze çıkaran çok dahiyane buluşlar yani. Bir de tabii bilinçaltı. Yani tabii. Freud. Tabii yani bilinçaltı denilen şey aslında daha önce yok. Bilinçaltı denilen şey bilinç ve Freud'la hani biraz da yani keşfediliyor, oluşturuluyor yani. Evet. Modern bir şey bilinçaltı dediğimiz şey. Tabii öte taraftan da şeyin yani. Ve bir yandan da o da aslında hani var olan o kaosu bilinçaltını anlayarak gene düzenlemeye çalışma eylemi, girişimi. Evet, bir de belki iki tane daha nokta değineceğim. Bir tanesi de bugüne bu Freud'la beraber şey olan, öne çıkan gelişim psikolojisi. Gelişim psikolojisinden evvel, yani Freud'un bütün devriminden, yani psikolojiye katkısından evvel şeyin çocukla erişkin arasındaki farkın bir ölçek farkı olduğu zannediyor. Yani çocuklar büyüklerin küçüğü gibi. Yani büyümüş de küçülmüş. Halbuki çocuğun çocukluk denen bir şey olduğunu, çocukluktan erişkinliğe geçirirken dünyanın kavramsallaşmasının değiştiğini, başka türlü algılandığı ve mesela bunu şeylerde klasik dönem resimlerinde görüyorsun. Çocuklar büyüklerin modeli gibi çiziliyor. Cüce gibi yani. Cüce gibi. Ve kafa şeyleri, yani çocukların kafasının çocuk bedenine oranı erişkinlerden farklı. Çünkü kafa daha büyük. Ama şey resimlerinde klasik dönem resimlerinde çocuklar da küçük. O orantılı oluyor. Yani çocuğun temsili bile, çocuğa bakış bile değişmiş. Ama aslında orada bir şey de var. Çocukluk da yeniden icat ediliyor. Tabii, yani aynen. Çocukluk böyle bir şey değil. Yani köyde de böyle değil. Ben onu yaşıyorum şu anda. Bizim çocuklarla ilişkimizle, çocuğa bakış açımızla köydeki insanın çocukla ilişkisi bambaşka. Tabii yani o tabii. Orada bir iş gücü yani. Tabii oradaki. 3 yaşından itibaren iş gücü orada yani. Tamam, çok güzel. Şimdi bu işte toplumun bu büyük sanayi devriminden sonra yeniden kurulması, yeniden inşasına tanıklık eden karakterler bu şeyle. Şimdi bunu belki biraz daha bir tık yukarıya getirdiğimizde Sherlock Holmes'un 1930'lardaki versiyonu kim? Agatha Christie. Yani o da 1930'lardaki bir versiyonunu şey yapıyor. Orada da bir genel problem çözücü bir adam. Biraz daha mütevazi. Biraz daha nasıl diyelim. Oradaki bir şeyini nasıl diyelim bir biraz daha yapılmış. Üzeri silinmiş. Fakat o zeka, her şeyi bilebilme özelliği aynı özellikle aynen kalıyor. De kent değil, daha çok kırda geçiyor değil mi orada? Şeyde Agatha yani, biraz daha farklı. Ama her yerde geçiyor. Mısır'da geçiyor. Evet, dünyaya açılıyor. Dünya yani, dünya. Oradaki biraz yani Londra'dan çıkıyor aslında. Tabii Londra merkezli değil. Merkezli değil. Ama yani, son romanda yani o bir şey midir bilmiyorum. Yani bu Agatha şeyleri içinde sayılabilir mi ama hani gizli bir örgüt var ve bütün dünyadaki kaosun, terörizmin, her şeyin sorumlusu o örgüt aslında. Ve bu da aslında işte Hitler'in bir çocuğu var. Yani o yönetiyor bu örgütü. Bir Nazi örgütü. Aslında bu metafor bugünkü akıl dünyamızı aslında çok iyi anlatmıyor mu? Yani o bürokratik akıl, o nesneleştirici akıl aslında karşıtını motive ediyor gibi sanki böyle bir sonuç da çıkarılabilir. Yani dünyadaki bütün bugün gerçekleşmekteki olan belalar bizim çözüm zannettiğimiz. İşte bir şey yaparken kullandığımız bütün bu yöntemler aslında nesneleştirici ve hiçleştirici. Dolayısıyla buna karşı oluşan tepkilerin şeyini yaşıyoruz. Yani bu dünyanın işte bu politikanın dönüşümü, bunun içindeki şeyler, bütün bu arzu şeyle oluşuyor. Yani bu büyük iktidar, yani taraflarının ötesinde bir kapitalizmin yarattığı krizle karşı karşıyayız aslında. Ve bu krizi biz görmeyip hep sahip olduğumuz bilgiler, demin Aysim soruyordu hani, peki şehir plancıları, mimarlar falan mutlular. Yani bütün şehir kaos içinde bilmem ne falan, ama onlar işlerini yapıyor. Peki baktığın zaman işlerini, uzman uzman, uzman uzman, danışman uzman. Çünkü sorun aslında o işaretsizleştirilen, sesini çıkaramayan topluluklar adına konuşmak değil, kendi adına konuşmuş oluyorlar, kendilerini temsil etmiş oluyorlar. Yani temsil dışında kalamıyorlar. Onlar da bir şey gibi kendi şeylerini, kendi bakışlarını, kendi arzularını temsil eden bir sivil toplum kesimine dönüşmeye başlıyorlar. Öyle bir tanrısal şey gibi herkes adına konuştuklarını zannederken, herkes adına konuşmuyorlar, basbayağı kendileri adına konuşuyorlar aslında. Bilimden söz ederken, değil mi, korumaktan bir şeyleri. Ve bu şeyi anlatışılmaz kıldığı için de aslında sorun çözülüyormuş gibi görüyor. Mesela şehir plancıları şehri planlıyorlar, sahiden planlıyorlar, çalışıyorlar, değil mi? Planlar ihale ediliyor, her bölge bölge bunlar şey yapıyor, çalışıyorlar, ilçe ilçe uygulama planları yapılıyor falan. Peki şehir planlanıyor mu? Hayır, ama önemli değil. Yani o topluluk bu sayede kendi arzusunu inşa etmiş oluyor ve varlığını koruyor, yeniden üretiyor. Hatta zaten artık üretiyor yani. Bir de şöyle bir şey var, şöyle bir soru da ben, bu karmaşıklıktaki şehir artık planlanabilir mi? Yani bir de başka yaklaşım biçimleri gerekiyor zaten. Evet. Yani hiçbir zaman modern. Aynen. Ama yani işte bu ikisinin arasındaki, bu ikisinin arasında şöyle şeylere fark etme, bazı şeylere değineyim. Meslekten bir şehir plancısı olarak bazı küçük şehir plancıları odasına da üye olan birisi olarak size bazı uzman olarak uzman demeyelim de işte yani bu mesleği biraz öğrendim. Şimdi tabii şöyle bir şey var, bu demin sizin söylediğiniz şey planlamanın nesnesi, yani bize öğretildiği, bizim diploma aldığımız zamanki şehirlerle bugünkü şehirler birbirine hiç benzemiyorlar. Ve yani böyle bir şey planlamanın ve mimarlığın kuramında varsayılan zımni, yani varsayılan şehir araştırma nesnesi bugün mimarların üzerinde çalıştığı, şehircilerin üzerinde çalıştığı nesneler değil. O yüzden plancıların planları aslında bir çeşit prosedürel işlem, yani usulî bir işlem. Yani araziyi parsellemek için yapılması gereken bir şeyler yapıyor. Tamam. Ama yani ilk şeyine bakarsan, orijinal kavramsallaştırmaya bakarsan, planlama olsun, modern mimarlık olsun, sadece insanlara böyle şey yapabilecekleri, dolaşabilecekleri yerler ve yeşil alan filan sağlamanın ötesinde bir yaşamı bütünüyle kavrama, tasarlama şeyi var. İddiası var. O iddianın kendisinin boşluğu teslim ediliyor. Geriye kalan bir çeşit prosedürel bir şey. Yani o yüzden içi boşalmış oluyor. Bugün pek çok meslek gibi, yani nasıl hukukçuluk dava takipçiliğinden ibaret bir şey değilse, yani hukuk bir şey de var değil mi? Bunun bir içeriği maalesef bugünkü ortamda şey oluyor. Bunun boşalmasının sebeplerinden bir başlıcası da şehirlerin işte artık eski modellerle kavranamayacak kadar karmaşık hale gelmesi. Mesela bizim gençliğimizde hiçbir zaman dediğimizde eskiden de şehirler gerçekten çok karmaşık yerlerdi, doğru. Temsil edilmesi çok zor şeylerdi, doğru. Fakat yani ben mesela gençliğimin geçtiği İstanbul'una ait bir zihinsel haritam vardı. Yani ben bu şehri kafamda temsil edebiliyordum. Bugünkü İstanbul'u temsil edemiyorum. Üzerinde bu kadar çalışmış olmama rağmen. Çünkü çok büyük. Yani ben hakikaten, yani mesela bizim gençliğimizde, belki bunu Korhan senden daha iyi hatırlayacaktır. Şeyde, gündelik hayatta İstanbul'da birisi Karaköy'den geçmeden hiçbir yere gidemezdi. Yani Kadıköy'den gelip şehire katılmak Karaköy'ü varsayıyordu. İstanbul yakasından Galata'ya geçmek Karaköy'ü varsayıyordu. Yani şehrin bir merkezi vardı. Bugünkü İstanbul'da Karaköy'e uğramadan aylar geçirebilirsiniz ve her şeyi yapabilirsiniz. Pek çok kimse Karaköy'ün yerini dahi bilmiyor olabilir bu şehirde çalışan. Çünkü çevreden çevreye giden akımlar, binlerce, yani onlarca alt merkezin oluşması, bunların içerisinde yeni yeni merkezleşmeler, yeni yeni ilişkiler, yeni yeni bağlantılar kurdu ve bunun inan kuramı yok. Yani bugün içinde yaşadığımız şehrin bir kuramı var, bir teorisi var da şehirciler bunu bilmiyor falan da değiller. Yani bunun gerçekten nasıl kavramsallaştırılacağı üzeri tartışılıyor. Çünkü bu olay öncesi yok. Hani belki 19. yüzyılda Sherlock olabilirdi ama 2010'da Sherlock hiç yani bir şey ifade etmiyor aslında. Hayır yani bir rüya gibi, rüya gibi düşünebilirsin. Yani bu belki biraz şey gibi. Şöyle bir şey düşünebilirsin. Hani böyle her şeyi bildiğini düşünen eskiden böyle doktor şeyler vardı böyle mucitli. Ama az bilen. Az bilen ama bir de böyle her şeyi teknolojiyle doktor kontrol. Doktor House gibi. Her şeyi böyle kontrol eden işte bilgisayarlarla bilmem neler. Onun biraz o noktaya geldik. Evet, bunu da başka bir programda tartışalım isterseniz. Biz buradan atacaklar. Buradan noktaya koymak zorundayız. Evet, program sonuna geldik. İyi haftalar dileriz. İyi haftalar. Hoşçakalın. Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyordum mesela. Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Tabii. Kolay kolay boşaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezinde. Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Berin Çetinel'e teşekkür ederiz.